Shakabaru atan tarabaya baka yalla tayyabiya Musa Musa Musa wa ga nasarki ina taimaka yala tayyabi akwai Umar dalla mi dogani na idatar sa ta biya Umar dalla mi da tukur abba yala tayyabi Umar la mi to ne kidawa gani na idatar sa ta ina musamman in sanyo masoyin sarki yala tayyabi ina musamman in gaida masoyin sarki idatar sa ta musamman ina matan bari yau zaka yala tayyabi kamar hilata kaji kidarka idatar sa ta amiji kamar hilata kaji kidarka yala tayyabi amiji kamar hilata tambari nayi gaka idatar sa ta amma ba sati mu dole in taya baki yala ce ta ba sati imam taurarwa yau gaki idatar sa ta ba sati biya cikin mata nayi ya baki yala ce ta sa'a gam ka gar ko ina taya baka idatar sa ta ale waman iyo tambari na gaka yala tayyabi nuna malan dole in yi kidarka idatar sa ta biya ko auta idan kunjuna yi kidarka idatar ka sai an biya ko sha kida yala tayyabi aya kai ko sha kida yala tayyabi fati ara aka das dole in yi kidanki yala ce ta fati ara aka das tambari na gaki idatar sa ta biya ti ta biya wa gida har baki yala ce ta ina saji ya saji baskai shiki yala ce ta saji ya ka ballaga sunanki yala ce ta wani kida ina tambari.